أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bugün Müzzemmil suresine devam etmiyoruz. Ana rahmindeki sakat ceninin alınıp alınmayacağı ile ilgili bir ders yapacağız. Bunun sebebi bu hafta sonu yaptığımız bir toplantı. İlahiyat fakültelerinin İslam hukuku ana bilim dallarının her yıl yapılan koordinasyon toplantılarından bu seneki İzmir'de yapıldı. İzmir İlahiyat Fakültesi, 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin organizasyonuyla orada konu ana rahmindeki sakat ceninin alınıp alınamayacağı şeklinde belirlenmiş. İki arkadaşımız bu konuda tebliğ hazırlamış. İki tane de tabip tebliği hazırlamış. Birisi genetik uzmanı bir profesör. Diğeri de kadın doğum uzmanı. Onları da saydığımız zaman 4 tane tebliğ var. 5 tane de müzakereci vardı. Toplantıda biraz geç başladı. Ulaşımda meydana gelen pürüzler sebebiyle. Dolayısıyla orada biz ancak 3 dakikalık bir konuşma fırsatı bulabildik. Yalnız tabii şunu gördük. Her konuda olduğu gibi bu konuya da bizim yaklaşımımızla arkadaşlarımızın yaklaşımında temel bir fark var. Biz de bugünü bu konuya ayıralım. Sıcağı sıcağına bu konuyla ilgili orada söyleme fırsatı bulamadığımız bir takım şeyleri söyleyelim. Hem de sitemizde böyle bir sohbet olmuş olsun dedik. Allah-u Teala ana rahmindeki ceninin 3 safhasından bahsediyor. Diyor ki bu İnfitar suresinde اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ seni yaratmış olan O'dur. Sonra düzenlemiş, sonra denkleştirmiştir. 3 safha yaratma, düzenleme, denkleştirme. İnsanın yaratılışı, bu konuda birkaç ders yaptığımız için onun üzerinde fazla durmayacağız. İşte yapışkan bir çamurdan başlatılmıştır. İsterseniz siz elinizdeki Kur'an-ı Kerimlerden 32. sureyi, Secde suresini açın. Birçok yeri oradan takip edelim. 416. sayfa. Burada Allah-u Teala diyor ki: اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ. Yarattığı her şeyi pek güzel yaratmıştır. وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ ط۪ينٍ. İnsanı yaratmayı da tinden başlatmıştır. Tin, sulanmış toprak demektir. İşte şurada resimde gördüğünüz, yani koskoca bir sebze bahçesi ve sulanmış. Ayakkabılarla buraya girerseniz kolay kolay çıkamazsınız. Yani ayakkabınızı bırakıp çıkabilirsiniz. Onun için çizmeyle girilir böyle yerlere. Yani yapışkan bir çamur haline alır. İşte insanın yaratılması böyle başlamıştır. Çünkü suyla toprak birleşmediği sürece gıdalar olmaz. Gıdalar olmazsa anamızın babamızın vücudunda sperm ve yumurta olmaz. Onlar olmazsa döllenme olmaz. Onlar olmazsa hayat olmaz. Onun için bizim her birimiz çamurdan yaratılmışızdır. Sofranıza oturduğunuz zaman, diyelim sabahleyin oturduğunuz sofrada iki ekmek. Toprak sulanmadığı takdirde onun buğdayı olmaz, değil mi? Peyniriniz var. Toprak sulanmadığı takdirde ot bitmez. Yani en azından yağmur yağacak, toprağa ot bitecek. O otu hayvan yiyecek. Ondan süt alacaksınız. Sütten peynir yapacaksınız. Yine sulanmış toprağa gidiyor. Zeytin aynı şekilde, etiniz aynı şekilde, sebzelerinizin tamamı aynı şekilde. Dolayısıyla bütün insanlar sulanmış topraktan beslenirler. Yaratılışımız oradan başlamıştır. Allahü Teala bir ayet-i kerimede diyor ki: "Keyfe tekfurune billahi ve kuntum emvata?" Siz Allah'a karşı nasıl kafirlik eder? Nasıl Allah'ı tanımazlık edersiniz? Hepiniz ölüler halindeydiniz. Yani her bir parçacığınız toprağın bir yerinde serpili vaziyetteydi. Belki kainatın ilk yaratıldığı günden beri. Feahyakum, sizi diriltti. Tıpkı toprakta bir bitkinin bitmesi gibi. O suyla toprak birleştiği zaman o bitkiyi oluşturacak gıdalar onun gövdesine gelir ve orada bir bitki oluşur. Biz de aynen bitkiler gibi bitmişizdir. Çünkü Allahü Teala ve embetekum nebate, öyle miydi ayet? Ve embetekum şeyde, Nuh suresindeydi değil mi? Ve embetekum minel ardı nebata, sizi yerden bir bitki gibi bitirmiştir Allah. Hani diğer bitkilerden farkımız, onlar da toprakla suyun birleşmesinden besleniyorlar. Onlar doğrudan, biz dolaylı olarak. Bir başka farkımız da onlar sabit bir yerde kalıyorlar, kökleri toprağın içerisinde. Biz dolaşıyoruz, kökleri toprağın içinde olan bitkilerden gelen ikinci gıdalarla besleniyoruz. İkinci ya da üçüncü derece gıdalarla besleniyoruz. Nuh suresi 17. ayet imiş. Şimdi ellezî halakake, seni yaratmış olan odur. İşte yaratılış topraktan başlıyor. Sonra işte babanın vücudunda ve ananın vücudunda bir öz oluşuyor. Onun için ayetin devamı İşte ve bedâ halkal insani min tîn, insanın yaratılışını tînden başlatmıştır. Yani tîn dediğimiz, tekrar edeyim, sulanmış toprak. Thumme ceale neslehu min sulâletin, sonra insan soyunu bir özden. Min mâin mehin, zayıf bir sudan yaratmıştır. Çünkü uzun süre yaşamaz. Annenin yumurtası da babanın spermi de uzun süre yaşamaz. Kısa sürede ölür. Onun için zayıftır. Zayıf bir sudan yaratmıştır. İşte bu yaratılış yaratılışın bütün safhalarını Allah-u Teala anlatıyor. Müminun suresinde burada zaten görüyorsunuz. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ İnsanı çamurdan süzülmüş bir özden yarattık. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَك۪ينٍ Sonra onu sağlam bir kararda döllenmiş yumurta haline getirdik. Çünkü o sağlam bir yer ana rahmi. Allah-u Teala ana rahmini her ay çocuğa hazır vaziyete getiriyor. Rahim cidarı çocuk için hazırlanıyor. Rahme bir tane yumurta salıveriliyor. O yumurtanın etrafı hormonlarla besleniyor. Eğer o ay döllenme olursa o rahmin cidarı dölü geliştiriyor. Döllenen yumurta biraz sonra göreceğiz. Önce 2'ye, sonra 4'e, sonra 8'e, sonra 16'ya şey yapıyor, katlanıyor. Ama döllenme olmazsa rahmin çemberindeki o oluşum parçalanıyor. Arkadan kanlarla o hücrelerin ağzı temizleniyor, itiliyor ve aybaşı hali oluyor. O ay döllenme olmadı. Oradakilerin tamamı temizleniyor. Bu defa yeni bir döllenme için rahim hazırlığa başlıyor. Her ay bu olay tekrarlanıyor. Bu değişim halinde kadına bir eziyet olduğu için de Allah kadına o zaman bir takım ruhsatlar veriyor. Yani ruhsat değil, kolaylıklar tanıyor. Mesela namaz kılması gerekmiyor, kılmadığı namazdan da sorumlu olmuyor. Eşiyle de ilişkiye girmesini Cenab-ı Hak yasaklıyor çünkü eziyet dönemidir. Şimdi mesela bakın şurada, şurası rahmin ağız tarafı, şuradan spermler gelip şuradaki yumurtayla birleşince döllenme oluyor. Şurada yumurta ikiye bölünüyor. Her birinde diğerinde olan özelliğin aynısı var. Şurada 4'e, şurada 8'e, tabi bu 16'ya çıkmış hali galiba. Yok 8. Şurada 16, şurada 32 ve şurada da rahmin cidarına yapışıyor. İşte şu noktaya gelmesine Kur'an-ı Kerim alaka diyor. Alaka. Hani Türkçemizde de kullanılır. Benim şu adamla bir alakam, benim seninle bir alakam yok. Yani bir ilgim. Bağlantım. Yani bağlantı. Bak işte rahim duvarıyla bir bağlantı kuruyor. Rahim duvarına yapışıyor. Asılıyor o duvarda. Sonra bu alaka işte şurada olduğu gibi daha da büyüyor tabii. Göbek kordonuyla göbek kordonu da oluşmaya başlıyor. Rahim duvarına asılma o şekilde oluyor. Yani bir bağla bağlanıyor. Yani dikkat edin. Benim seninle ne alakam var ya? Aramızda hangi bağlar var dersin? İşte burada rahim kordonuyla bağlandığı için Allah-u Teala ona alaka diyor. Bakın kullanılan kelimeler insanların günlük hayatında kullandığı kelimelerdir. Herhangi bir tıp eğitimi falan görmesine gerek olmadan hemen anlayabileceği ifadelerdir. Ki tıp bende çok doğru ifadelerdir. Ondan sonra da diyor ki فَخَلَقْنَ الْعَلَقَةَ مُدْغَةً Bu alakayı da bir mudga olarak değiştirdik, yeni şekle büründürdük. Mudga demek bir çiğnem et parçası demektir. Ağzınıza bir et aldınız, çiğnediniz, ağzından çıkardınız. İşte bu o görüntü, bak dikkat ederseniz. Şuraya bakın. Bu gerçek şeylerdir ama tabii çok büyütülmüş bir resimdir bu. Yani görülebilsin diye. Ha, bunun kesiti de buradır. Bir, dışarıdan bir çiğnem et parçası gibi gözüküyor ama mesela 26. gündür bu. Hamileliğin 26. gününde çekilmiş olan resimdir. Bakın gözü var. Yani gözü daha oluşmamış ama yeri belli. İşte burnu belli, kafası belli, işte burada omurgasının yerleri belli, kalbinin yeri belli, işte bütün iç organları falan oluşmaya başlamış. Bu biraz daha yakından çekimi. Bak mudgayı Allah anlatıyor. Mudgayı da detaylandırıyor. İşte yani bir çiğneme parçasının çok daha yakından çekimi. Az önce uzaktan baktığınız zaman öyle oluyor. Diyor ki Allah Hac suresinde 5. ayette min mudgatin muhallakatin ve gayri muhallaka. Yani yaratılışı belli belirsiz. Bak dikkat ediyor musunuz? Yani baktığınız zaman bir çocuk gibi gözüküyor, dikkatli olun. El var, ayak var. İşte burnunun yeri belli, gözünün yeri belli. Ama biraz uzaktan bakarsanız bunların hiçbirisini görmüyorsunuz. İyice büyüteceksiniz, yaklaşacaksınız falan. Yaratılışı belli belirsiz bir mudga. Uzaktan baktığında bir şeyin nimet parçası gibi gözüküyor. Sonra diyor ki فَخَلَقْنَ الْمُدْغَةَ عِظَامًا. Sonra da biz o bir çiğnem et parçası gibi gözükeni kemikler haline getiririz diyor. İşte burada da bakın hep kemiktir artık. Kafatası kemiği, çene kemiği, kollardaki şeyler, kaburgalar. Bunlar gerçek resimlerdir. Ana rahmine yani yapma taklidi şeyler değil. Ondan sonra bak burada da bir şey var. 42 günlük çocuğun ana rahminde kalbinin atışını görüyorsunuz. Bunları sürekli doktorlar görüyorlar. Ve 3 tane karanlık içerisinde diyor Allahü Teala yahlukukum fi butun ummahatikum halqan min ba'di halqin fi zulumatin thalas. Şimdi doktorlar bunu farklı şekilde değerlendiriyorlar. O onların meslekleriyle ilgili, o bizi ilgilendirmiyor. Bizim burada ifadeler her insanı ilgilendiren şekilde olan ifadeler dikkat ederseniz. Onların dedikleri de doğrudur ama şu da doğrudur. İşte birisi rahim cidarı, 3 tane karanlık yer. Bir ikincisi şeyin içerisindeki kesecik. Ondan sonra da karın cidarı. Bir karın, 2 rahim, 3 rahmin içerisinde çocuk bir keseciğin içerisinde bir şey yapıyor, oluşuyor. Ve işte burada çocuk 4 aylık, 16 haftalık. Allah bu safhayı şöyle anlatıyor. فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمَا Kemikleri, kemiklere et giydirdik. İnsanın vücudu zaten et ve kemikten ibarettir. Yani genel tanımı budur. İşte burada çocuk 16 haftalıkken bir yetişkinde olan her şeye sahiptir. Artık hıçkırabilir. Affedersiniz dışkısını yapmaya başlar. İç organların tamamen gelişmiştir. Kulağı, gözü, her şeyi tamamdır. اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ. Burada da öyle şey yapıyor. Diyor ki Allah burada, Mü'minun suresi 14. ayette, فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا. Sonra kemiklere et giydirdik. Etli kemik haline geldiler. ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا اَخَرْ. Sonra onu bu zamana kadar sıradan bir cenin ana rahminde. Görüntüsü insan. Ömer Bey bana bir şey getirecekti. Ömer Çetinkaya getirmedin değil mi? Getirdin mi? Daha sonra bak borcunu hatırlatıyorum ona göre. Yoksa haciz gönderir. Şimdi onun getireceği bilgiler şöyle, ne diyordun sen? Diğer genler yüzde, yani 4'te 3'ü köpek, 4'te 2 sigar, 4'te 1'i diğer hayvana, 4'te 1 tanesi sadece insan. Yani evet, yani hayvan diğer canlılara çok benzer bir vaziyette. Bir geni sadece farklı oluyor diye şey yapmışsın. Şimdi görüntü insan ama henüz insan olmuş değil. Tam insan olmuş değil. İşte ona ayette Allahü Teala fesevvake diye tanımlıyor. Sevvake denkleştirmek. nedir? Görüntü olarak denkleştiriyorsunuz. Yani birisinin resmini yapıyorsunuz ya da heykelini yapıyorsunuz, öyle gibi düşünün, tam birebir. Görüntü olarak birebir insan ve kişinin avucunun içerisine sıkacak kadar büyümüş. Tüm varlığı bir avuç içine sıkacak kadar büyümüş. Birebir insan, bir insanda olan bütün fonksiyonlar var artık. İşte bu andan itibaren diyor Allah, ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا اٰخَرٍ Bundan sonra onu yeni bir yaratık olarak inşa ettik, oluşturduk. Bundan sonra yeni yaratık, farklı bir yaratık, yeni demeyelim de farklı bir yaratık. O zamana kadar bütün canlılarla aynı özellikleri taşıyor, o zamandan itibaren farklılaşıyor. Yani insan oluyor. 16 hafta. Evet, 16 hafta insan oluyor. Şimdi oradaki kadın doğum uzmanıyla görüştüm. Bir de ondan sonra bir başka kadın doğum uzmanıyla görüştüm bir özel toplantıda. O İzmir'de. Dedim ki çocuklar tam olarak yani yaratılışta yapı ne zaman tamamlanıyor? Dediler ki ikisi de dedi ki 12 haftalıkken tamamlanıyor. Bu 16 hafta olmalı dedim. Onlardan bir tanesi dedi ki vallahi biz sadece dış görünüşe bakıyoruz. Belki iç organları 16 haftada tamamlanıyor olabilir. Çünkü dedi biz çocuğa 16 haftadan itibaren müdahale edebiliyoruz dedi. Şimdi sonra bizim asistan internet sitelerini araştırmış ve bana bir bilgi gönderdi. 16. haftada iç organları da, nefes alması da, her şeyi tamı tamına normal bir insan haline geliyor. Her şeyiyle. İşte sevvahu o. Yani, tabii görüntüsü çok küçük ama normal insanda bulunan her şey onda da var. Ondan sonra farklılaşıyor. Farklılaşmasının nasıl olduğunu Allah-u Teala anlatıyor. Sümme sevvahu. Görüntü olarak, her şey olarak diğer insanlarla denk, eşit dedi. Ve nefaka fihi min ruhihi ve onun içerisine Allah ruhundan üfledi. Ruhundan üflenmesiyle, bak o zamana kadar ruh yok. Şimdi biz oradaki arkadaşlarımızın hemen tamamı ruh ile canı birbirinden ayırmıyorlar. Bunu gördüm. Onlara dedim ki siz bana şöyle bir müsaade edin, şunu bir anlatayım ama müsaade edilmedi. Şimdi anlatıyorum. Belki onlardan da dinleyen olursa dinlesin. Ruhla canı aynı zannediyor arkadaşlarımız. Peki şuraya gelinceye kadar bu çocuk cansız mı? Kimse cansız diyebilir mi? Bu noktada Allah diyor ki ثُمَّ سَوَّهُ وَنَفَخَ ف۪يهِ مِنْ رُوحِهِ Bu noktada ruh üfleniyor. Ve bu 16 haftalıkken, yani yaklaşık 120 güne yakın bir süre içerisinde. Bu noktadayken ruh üfleniyor. Ve bu noktadan itibaren وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِدَ Sizin için işitmeyi, görmeyi ve kalpleri oluşturdu. Bundan sonra, peki şu ana kadar bu çocuğun gözü var mı? Var. Göz görmek içindir. Kalbi var. İşitmesi de var. O zamana kadar ki işitmesi, görmesi, kalbi, kalp kan pompalamadan başka bir iş yapmıyor o zamana kadar. Göz görmeden başka bir işe ayarlanmış değil. Kulak da sıradan diğer canlıların işitmesi gibi işitiyor. Ama bu andan itibaren işitirken artık şu anda sizin işittiğiniz gibi işitmeye başlıyor. İşittiklerine birer anlam vermeye başlıyor. Yani o da öğrenmeye başlıyor yani. Öğrenme o anda başlıyor. Görme işi bir hayvan da görür, bir insan da görür. Hayvanların bulunduğu yere bir tabancayla gitsin birisi ya da eline bir bıçak alsın gitsin, şöyle sığır dolu bir yere bir bıçakla girin, o sığırlar o bıçaktan rahatsız olurlar mı? Olurlar mı? Ha. Olmazlar. Halbuki o bıçakla belki adam onları kesmeye gitmiştir. Elindeki bıçağı görmezler mi? Görürler. Ama insanların olduğu yere birisi öyle bir bıçakla ya da bir tabancayla geldiği zaman insanlar rahatsız olur. Çünkü o insanlar hem o anda olanı görürler, hem öncesini görürler, hem sonrasını görürler. Ya niye rahatsız oldun kardeşim? Bu tabancayla dün işte duyuyoruz, adam öldürüyorlar. Ya sen de aynısını yaparsan bak bu öncesini görmektir. Ya bundan sonra ya da sen de aynısını yaparsan sonrasını görmektir. O anla birlikte öncesini ve sonrasını görebilmenin adına basar denir, basiret denir. O andan itibaren basiret oluşmaya başlıyor. Ve bir de kalp oluşmaya başlıyor, bir karar, yani kanı vücuda pompalama dışında bir karar organı, sevginin, nefretin, çeşitli kararların mekanı olarak kalp oluşuyor. Ve bu ruhun üflenmesiyle birlikte oluşuyor. O zaman bugünkü şekilde biz bunu şöyle izah edebiliriz size. Şimdi önümde bir bilgisayar var, değil mi? Bu bilgisayarı fabrikası yapıyor. Bu bilgisayarın kendisi insanların cesedidir. Cesedi gibidir yani. Bir de elektrik olması gerekiyor, değil mi, çalışması için? Elektrik de insanın canı gibidir. Canlı. Peki, bilgisayarı aldınız, elektriği de taktınız. Bu bilgisayar çalışır mı? Yani ondan istifade edebilir misiniz? Evet Abdullah. Ne yapmak lazım? Program yüklemek lazım. Bilgisayarın yapısı tamamlanmadan program yüklenir mi? Yüklenmez. İşte Allah da, yani ruh da o yüklenen program gibidir. Çünkü ruh yüklendiği andan itibaren görme değişiyor, işitme değişiyor, algılama değişiyor ve kalp değişiyor. Değişik fonksiyonlar, insan insan eden özellikler başlıyor. Ve insanın aldığı ve verdiği bütün bilgiler bu üç organdan oluyor. Göz, kulak ve kalpten oluyor. Buralardan gidip geliyor. Yani evet akıl çok önemli ama akıl kalpten ayrı bir şey yapamıyor. Çünkü kalp menfaatleri organize ediyor. Akıl da menfaatlere uygun şey yapıyor, kendisini yazorluyor. Ya kalp akla uyuyor ya akıl kalbe uyuyor. Kalp akla uyuyorsa çok doğru giderler, dürüst yaparlar. Ama akıl kalbe uyarsa, yani duygu hakimiyeti altına giderse, menfaatleri için bir takım şeylerden vazgeçerse o zaman da kötü bir insan haline gelir. Onun için Allah-u Teala akıllarını kullanmayanların üzerine pisliği yığarım diyor. Şimdi asıl bilgiler bilgisayarda mı olur, programlarda mı? Programlarda olur. Onun için bilgisayar burada durur, onu çeker alır gidersin. Bir diskete yükler gidersin. İşte esasen insanı insan yapan şey ruh. Bütün bilgiler onun üzerinde. Bütün bilgiler onun üzerinde. Şimdi insanla hayvanın farkı, program yüklü bilgisayarla buzdolabının farkı gibidir. Buzdolabı elektrik ve mekanikle çalışır. Başka bir şeye ihtiyaç yok. Ama bilgisayar elektrik ve mekanikle çalışmaz. Mutlaka program olması gerekir. İşte insan insan yapan ruh böyle bir şeydir. Elbette ki birebir olmaz. Ama anlayabilmek için verecek başka bir örnek de yok. Ve nasıl ki bilgisayarın yapısı tamamlanmadan program yüklenmiyorsa, insanın vücudu da tamı tamına diğer insanlara eşitlenmeden program yüklenmiyor. Program yüklendiği an tam bir bilgisayar olur. Gerçek manada bilgisayar olur. Her türlü bilgiyi yükleyebilirsiniz. Şey de öyle işte. Onun için Allah o safhaya, ruhun üflenmesinden sonraki safhaya adelek diyor. Denkleştirdi seni. Kime? Diğer insanlara denkleştirdi. Yaratılış eşitlenme, eşitlenme tam görüntü şey olarak, yapısal olarak eşitlenme ve denklenme, ruhun da üflenmesiyle beraber tam bir insan olma. Onun için duyarsınız, işte çocuk annesinin karnında üzülüyor, seviniyor, işte bu annesi annesini dinliyor falan diye anlatırlar. Tabii ki dinler. İşte Kur'an-ı Kerim'de böyle. Şimdi burada şu net olarak ortaya çıkıyor. 16 haftalıktan sonra o çocukla dışarıdaki çocuk arasında hiçbir fark yok. Dışarıdaki çocuk arasında hiçbir fark yok. Bu tam bir insan olduğuna göre ona müdahale ne olur? Dışarıdakine de müdahale olur. Zaten bunlar bu Down sendromu dedikleri şeyler de 16 haftadan sonra tespit ediyorlar. Efendim bunu çocuğu aldırmalısınız. Aldırmazsak ne olur? Ölü doğar. İyi de olsun. Ölü de olsun. Hiç olmazsa annesine müdahale edilmiş olmaz. Bir sürü ilaçlarla, şunla bunlarla. Ya güzel doğarsa ne olacak? Şimdi orada işte sakat doğumlarla ilgili bir takım şeyler söylendi. Dedi ki kardeşim çok kesin hani bir takım bilgiler olursa biz ona göre konuşuruz. Ama benim şahsen o kadar çok karşılaştığım olay var ki bu çocuk beyinsiz diyor, bu çocuk bilmem ne diyor ve bize geldikleri zaman buna müdahale etmeyin diyoruz. Çünkü 16 haftadan sonra artık o tam bir insan olmuştur. Ve çoğusu bana teşekkür ziyareti yapıyor, teşekkür ediyor. Hocam Allah razı olsun. Ben bunu oradaki arkadaşlara anlattım. Onlar hepsinin de aynı şekilde hatıraları var, anlattılar onlar da. O zaman bir ihtimale dayanarak hareket edilmez. Şimdi orada genetik uzmanı Orhan Terzioğlu galiba adında bir profesör konuştu. Diyor ki tabii onlar da inançlı insanlar yani öyle sıradan insanlar değil. Diyor ki Allah-u Teala genlerimizi birer kütüphane haline getirmiş. Dolayısıyla biz genlerde bir insanın bütün hayatını okuyabiliyoruz diyorlar. İşte hastalığını da okuyabiliyoruz, sağlığını da, gelişmesini de her şeyini de orada görebiliyoruz. İşte bu %1500 doğrudur. 2 trilyonla bir hata ihtimali var. Peki siz bunu ne zaman? Tabii bu sözlere inanmak zor. Niye zor? 2 trilyon deneme yapmış olacaksınız ve bir tane hata tespit edeceksiniz. 2 trilyonla bir olacak. Efendim 25 yaşında şu hastalık olur diyorsunuz. Şu anda kardeşim genetik bilimi ihdas edileli 25 sene olmadı da. Dolayısıyla böyle biraz belki kendi içinde doğru olabilir ama doğruları takdimde de farklı bir yöntem şey yapmak lazım. Dinleyicileri de düşünmek gerekir, tatmin etmek gerekir. Şimdi tabii Yahya'nın sorduğunu siz de soracaksınız elbette 16. haftadan önce müdahale serbest mi diye. Bizim ulema da bilhassa Hanefi mezhebi uleması 16 haftadan önce müdahaleye fetva verirler. Yani verenler de vardır, vermeyenler de. Bu fetvayı verirken bu ayetlere dayanmazlar. Bununla ilgili bir hadis-i şerif vardır. İşte 120. günde ruh üflenir diye. O hadisin de yapısında ciddi şüpheler var gerçekten. Dolayısıyla haklı olarak oradaki arkadaşlar dediler ki biz bu 120 güne nasıl güvenelim dediler. O 120 güne güvenmek gerekiyor. Çünkü bakın şurada Lokman suresinin 14. ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor. وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ Biz insana, annesine babasına karşı iyi davranmayı tavsiye ettik. حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ Annesi onu binbir güçlükte taşıdı. İnsanı. Ne zamandan itibaren bu güçlük başlar? Tam insan olduğu andan itibaren. Zaten insan kelimesi geçiyor. Yani halk-ı ahir olduğu zaman. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ Annesinden tamamen ayrılması 2 yıl sürer. Bu 2 yıl çocuğun süt emme yaşıdır. Yani süt emebileceği zamandır. Ondan sonraki ayette Ahkaf suresinin 15. ayeti ve وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانِ gene insan kelimesi geçiyor. İnsana tavsiye ettik بِوَالِدَيْهِ ihsan annesine babasına iyi davranmayı. حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا Burada hamileliği ve doğumunu birlikte anlatıyor. İnsan olarak taşıdığı süreyi ve doğumunu. Yukarıda sadece taşımayı ayrı anlattı, ayrılmayı anlattı, o süt, onu süte hamlediyor. Burada da diyor ki وَحَمْلُهُ Zaten açıkça söylüyor. Kadının onu insan olarak taşıması وَفِصَالُهُ Onun annesinden tamamen ayrılması 30 şehren 30 aydır. Şimdi süt emmesi 2 yıl 24 ay eder değil mi? Hamilelikle birlikte 30 ay olunca hamilelik kaç ay olur? 6 ay olur. 6 ay insan olarak hamileliği. Yani 4 aydan sonra, yani 16 haftadan sonra 6 ay. Şimdi 10 hafta 70 gün eder değil mi? 6 kere 42, 112 gün ediyor. 112 gün. Şimdi 112 gün 3 ay 22 gün mü ediyor? 6 ay daha 9 ay 22 gün ediyor. Yaklaşık. 9 ay 10 gün ne zaten onun arasında iner çıkar, değişir yani. Hepsi 9 ay 10 gün olması şey yapmıyor. İşte bu ayeti kerimede anne rahminde tam bir insan olarak yani bütün duygularıyla, ruhuyla, her şeyle tam bir insan olarak kalış süresi 6 ay diye belirtildiği için 10 aydır ortalama ki bunlar kameri aydır. Bu şey ay değil. Yani miladi takvime göre olan ay değil. Yani doktorlar da öyle söylediler. Biz bu tür şeyleri kameri aya göre hesap ederiz dediler. Kameri ayda biliyorsunuz ki 9 ayda aşağı yukarı 10-11 gün fark eder yani şey diğerine göre. 12 ayda 11 gün eder ama o ayların durumuna göre zaten işte hesap ettik 9 ay 22 gün. Şimdi arkadaşlara tabii çok kısa söylemiştim orada. Burada anlatılan bir çocuk anne karnında ruhu da üflenmiş. Tam bir insan olarak 6 ay kalıyor. Zaten geleneğimizde onun için hamile kadınlara karşı son derece nazik davranılır. Çünkü orada sadece kadının şeyi yok. Taşıdığı çocuğun da hakkı var. Anneye bağırıp da sert davrandığınız zaman çocuk da ondan etkileniyor. Çünkü tam bir insan olmuş artık. Evet. Şimdi siz canın ve ruhun farkı net bir şekilde ortaya çıktı mı? Şeyden sonra 16 haftadan sonra ancak o Down sendromu dedikleri yani çocuğun bir yani ciddi sakatlığı diye tanımlayabileceğimiz durum 16 haftadan sonra belirleniyor. O zaman bizde biz sakat insanları öldürüyorsak onu da öldürmeliyiz. Sakat insanları öldürme hakkımız var mı? Sakat diye? Yok, o zaman ona da hakkımız yoktur. Ha şöyle bir durum olabilir. Annenin sağlığı çok ciddi bir tehlike içerisinde olur. Ya çocuğu alacaksınız, anneyi kurtaracaksınız. O da doktorlar arası iyi bir konsültasyon olması lazım. Çok ciddi bir karardır. ciddi bir tehlike söz konusudur. Anne de çocuk da birlikte ölecek gibi bir durum vardır. Bir tanesini kurtarmak için doktorlar arasında da tam bir konsültasyon olur, görüş birliği olursa ona cevaz verilebilir. Onun dışındaki 16 haftalığa kadar müdahale de işte bir takım zaruretler varsa, ciddi zaruretler varsa, mesela tecavüze uğrama olayları vardır ya da daha başka şeyler vardır. İşte o zaman buna bir takım şeyle, zaruretlerle müsaade edilebilir. Fakat işin esası asla müdahale etmemektir. Temeli odur. Ama Allah-u Teala burada madem ki 16 haftadan sonra tam bir insan haline geldiğini belirtiyor, bunun bize bir şeyler söylemesi lazım. İşte bizim orada da söyledim, biz burada sürekli konuşuyoruz kendi aramızda. Bizim temel hatamız şu. Mesela arkadaşlar konuşuyorlar, efendim diyorlar, biz diyorlar aslında burası bizim sahamız değil, burada doktorlar konuşmalı, biz burada konuşmamalıyız diyorlar. Hayır, niye değil? Allah-u Teala dini nasıl tarif ediyordu, sık sık burada tekrarlıyorum. O tür yerlerde iyice anlıyorum ki bunu çok daha fazla her derste tekrarlamak lazım. Çünkü bizim dini tanımlamamızda ciddi bir problem var. Biz kendi kafamıza göre bir din tanımlaması yapıyoruz. Ama Allah'ın tanımladığı din 30. surenin 30. ayetinde olan dindir. Yani Rum suresinin 30. ayeti. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفَ Yüzünü dosdoğru bu dine çevir. فِطْرَةَ اللّٰهِ Allah'ın fıtratına. اَلَّتِي فَطَرَ النَّاسِ عَلَيْهَا Öyle ki insanları da ona göre yaratmıştır. Yani bu din fıtrattır. İslam dini fıtrattır. Fıtrat ne demek? İşte fıtrat şu demek, bak göstereyim ben size. Şimdi fatara kelimesinin anlamı bir şeyi yarmak, ikiye bölmek. Şimdi şurada bir döllenme oluyor ana rahminde. Bundan sonra bir fatara oldu. Ne oldu? İkiye bölündü. Tekrar bir fatara oldu, dörde bölündü. Tekrar bir fatara, sekiz. Tekrar böyle. 8, 16, 32, 64, 128 katlanarak gidiyor. İşte fıtrat bu bölünmenin adı. Bu bölünmeyi oluşturan, geliştiren, değiştiren kanun ve kurallardır fıtrat. Bu kanun ve kurallar nasıl ana rahmindeki çocukta varsa göklerde de var, yerde de var. Çünkü Allah fatırus semavati vel art diyor. Gökleri ve yeri fatır olan. Yani bölerek geliştiren. O zaman fıtrat ne demek oluyor? Tüm varlıklarda geçerli olan kanun demek olur. İşte tüm varlıklarda geçerli olan kanunun yazılı şekli de budur. Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla bu Kur'an'ın ilgilenmediği hiçbir alan yoktur. Ama şu var. Eğer incelediğimiz ilim genetikse o konuda iyi genetik uzmanları gelecek. Kur'an'ı iyi bilenler gelecek. Arapçayı çok iyi bilenler gelecek. Genetik uzmanları bu meseleyi anlatacak. Onlar da zihinlerindeki Kur'an bilgileriyle ilgili olabilecek ayetleri getirip onların önüne koyacaklar. Kendi Arapça bilgileriyle onları anlatacaklar. Onlar da burada şeylerini, kendi genetikleriyle ilgili şeyi geliştirecektir. Ya da iktisatsa, ya da artık ne bileyim uçak sanayiyse, ya da şu ne olursa olsun o konunun uzmanlarıyla birlikte Kur'an-ı Kerim'e bakılırsa bulunur. Ama yanlış olan şu, bizde bir kere hoca olmayan Kur'an'dan zaten anlamaz. Hocalara gelince onlar da her şeyden anlarlar. Yani Kur'an-ı Kerim'de olan şeyler onların tekelindedir. Siz ne anlarsınız derler. O zaman kendileri bir şey anlamadığı için, anlattıkları da kimseyi tatmin etmediği için Kur'an-ı Kerim'i bir kenara koyarlar. Şimdi orada birisi kalktı dedi ki, ya dedi işte siz Kur'an-ı Kerim'i şey yaparsanız dedi, her konuda uygun ayetler bulabilirsiniz dedi. Hemen yakaladım. Dedim ki sana istediğin kadar süre, bir sene mi, beş sene mi, on sene mi, kaç kişiyle birlikte çalışıyorsan çalış. Sen arzu ettiğin bir konuyu, bu söylediğin gibi Kur'an'daki ayetlerle ispatla, istediğin ödülü vereceğim sana. Var mısın dedim. Ya işte falan böyle diyor, falan filanla olmaz. Bu Kur'an-ı Kerim'i işlevsiz hale getirmektir. İstediklerini söyletiyorlarmış. Söyletirsin, gayet kolay. Bir kişinin sözünün başını kes, sonunu kes, ortadan bir tane kelime çek. Mesela şöyle diyeyim, bir olay anlatayım. Keşşaf diye meşhur bir tefsir vardır. Zemahşeri'nin keşşafı. Şimdi Zemahşeri bu keşşafta Yusuf Aleyhisselam'la Züleyha arasında geçen olayla alakalı uydurulmuş hikayeleri ve hurafeleri anlatıyor. Diyor ki bir kısmı şöyle diyor, bir kısmı böyle diyor. Bunlar Allah ve Resulüne iftirayı dinlerinin temeli yapmış kimselerdir diyor. Keşşaf böyle yapmış. Şimdi tasavvufla ilgili kitaplar Keşşaf'ın tenkit ettiği cümleyi olduğu gibi almışlar. Değerlendirmesini hiç almamışlar. Keşşaf böyle demiştir diyorlar. İşte büyük tefsir alimi efendim Mutezile mezhebine mensup olmasına rağmen böyle demiştir. Ya adam onu diyor ki Allah'a ve Resulüne iftirayı kendi dinleri haline getirmiş olanlar böyle yapıyorlar diyor. Demesi için de ne dediklerini yazması lazım. Canım siz böyle bir değerlendirme yaparsanız Kur'an'a da istediğinizi söyletirsiniz. Ne bileyim. Mesela Firavun dedi ki ben sizin en büyük Rabbinizim. Yok mu Kur'an'da? Ve kâle ene rabbukumul âlâ. Kaldırın o şeyi. Allah müsaade etmiş ben sizin en büyük Rabbinizim demeyi. Bak işte ayette de var dersiniz. Olur mu hocam? Yani sapmak isteyenlere yollar açık. Ama bu hiçbir akıllının yapabileceği bir şey değildir. Sonuç olarak dersimizi bitirmiş olalım. Mesela buradan da bilgisayar teknolojisiyle uğraşanlara aklıma gelen bir şey söyleyeyim. Allah-u Teala ana rahminde çocuk 16 haftalık olduğu zaman ona ruh üflediğini belirtiyor ki ilgili ayetleri okuduk. O ruh ne oluyor? İnsan uyuduğu zaman ruh çıkıp gidiyor. İster ananın rahminde uyusun, ister dışarıya duyuyor. Fark etmez. Allah-u Teala Sümer suresinin 42. ayetinde diyor ki Allahu يَتَوَفَّ الْاَنْفُسَ ح۪ينَ مَوْتِهَا وَالَّت۪ي لَمْ تَمُتْ ف۪ي مَنَامِهَا. Allah ruhu ölümü sırasında vücuttan çeker alır. Tıpkı bilgisayarı artık kullanmıyorum dediğiniz zaman oradaki bütün bilgilerinizi çekip aldığınız gibi. Bunun modası geçti. Artık bunu kullanmıyorum dediğin zaman öyle yapmıyor musunuz? Bütün bilgileri çekip aldığınız gibi. Bilgiler aslında o programlardadır. Bilgisayarın kendinde değil. Ölümü sırasında ruhu çeker alır. Bütün bilgiler o ruhta. O vücutta çürür gider. Hiç önemli değil. وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ ف۪ي مَنَامِهَا. Ölmemiş kişinin ruhunu da uykusundayken alır. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ Ölümüne karar verdiğini tutar, o ruhu tutar. Çünkü ruhun artık gideceği yer yok. Yani o programın yükleneceği bilgisayar kalmamış. وَيُرْسُلُ الْاُخْرَى اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى Diğerini belli bir süreye kadar serbest bırakır. Yani insan uyandığı zaman ruh tekrar gelir, bedene girer. Şimdi bilgisayar teknolojisini kullanacaklara şunu söyleyeceğim. Vücut uyuduğu zaman, çalışmadığı zaman ruh nasıl gidiyorsa öyle bir şey oluşturmaları lazım ki bilgisayar çalışmadığı an bütün bilgileri çekip alasınız onu. Çünkü aksi takdirde bozulmalar oluyor, bilgileriniz kayboluyor. Söylediğim bu, tamam. İşte Kur'an teknolojiyi böyle yönlendirir. Şimdi bakın, Kur'an-ı Kerim'e uyduğunuz zaman hep siz önde olursunuz. Uymazsanız başkaları olur. Şimdi öldünce ne oluyor? Yani bütün bilgiler nasıl programdaysa bütün bilgiler de ruhta. İnsan öldüğü zaman belli bir yere gidiyor. Tekrar geri dönmek yok. Anlıyor ki pabuç pahalı. İş kötü. Onu görünce bak şey oluyor işte, Müminun suresinin 99. ayetindeki durum oluyor. Hatta izâ câ'ahadakumul mevtu kâle rabbirci'ûn ahadahumul mevt. Siz onlardan birine ölüm geldiği zaman, bunlar yukarıdaki bağlantıdan okursanız kafir olan insanlardır. Diyecek ki ya Rabbi beni geri çeviriniz. Konuşan nedir? Ruh. Çünkü bütün bilgiler onda. Ölen cesette bir şey yok. Bütün bilgiler onda. Şimdi iyice anlaşıldı mı ruh meselesi? Bunu kafanıza iyice koyun, çünkü bilinmiyor maalesef. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا ف۪ي مَا تَرَكْتُ diyor. Terk ettiğim dünyada belki iyi bir iş yaparım. Ben tekrar dünyaya çevirir misiniz ya Rabbi diyor. كَلَّا Allah cevap veriyor. Asla diyor. اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا Bu onun söylediği bir sözdür. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ لَا يَوْمِ يُبْعَتُونَ Yeniden dirilecekleri günlere kadar arkalarında bir engel vardır. Yeniden dirilecekleri zamana kadar ruh geri gitmeyecek. Yani yeni bir bilgisayar yapılıncaya kadar program yüklenemeyecek. Tamam mı? Ve bu program her bilgisayara yüklenen programlardan değil, kendisine ancak yüklenir, başkasına yüklenemez. Kendi vücudu yeniden dirilmedikten sonra olmaz. Orada o genetik profesörü dedi ki, 1943'te ölmüş olan, işte adını da söyledi, bir hanım bir hastalıktan dolayı ölmüş. Onun hastalığını iyice öğrenmek için izin aldık, gittik, kabrini açtık, genlerini aldık, şimdi onu inceliyoruz diyor. Peki cennet, yaşayan bir insanın geni kadar canlı dedi. Buyurun. İşte insanlar ve bütün özelliklerini taşıyor, bozulmuş falan değil. İşte insanlar yeniden yaratıldıkları zaman Allah-u Teala parmak uçlarındaki özelliklerde dahil her şey eski halini alacak diyor. Ve izen nüfusu züvvicet diyor. İşte yeniden yaratılışta o ruh gelecek, canlı bedene girecek ve kişi tamam. Sanki yataktan kalkmış gibi kendisini hissedecek. Ve nufika fissur fe izâ hum minel ecdâfi ilâ rabbihim yensilûn. Bir de bakacaksınız ki kabirlerinden kalkmışlar, Allah'ın istediği tarafa doğru hızla gidiyorlar. Kâlu yâ veylenâ men ba'athenâ min merkadina. Diyecekler ki, yahu ne oldu bize? Bizi uykumuzdan kim uyandırdı? Uykudan uyandığını zannediyor. Evet. Şimdi dolayısıyla böylece bir yeni bir ufuk turu şey yapmış olduk. Kısaca özetleyelim. 16. haftaya kadar çocuk ana rahminde herhangi bir cenin. 16. haftada tamı tamına görüntü olarak insana dönüşüyor. İnfitar suresindeki ellezî halakak 16. haftadan önceki durum fesevvake, diğer insanlarla eşitledi. Yani aynı organlara sahip hale getirdi. Sonra ruh üflenince feadelek, sizi denkleştirdi. Tam bir insan oldu. O zaman 16. haftadan itibaren ana rahmindeki çocuğa müdahale, yaşayan bir insana müdahale gibidir. Onu aldırmak, onu öldürmek tam bir insanı öldürmek gibidir. Bu konuda son derece dikkatli olmak lazım. 16. haftadan önce de çok ciddi bir problem varsa o zaman olabilir. Böylece bugünkü dersimizi bitirdik. Ataullah abiyle yazdığına göre bir takım sorular var demektir. Onu ikinci bölümde inşallah sizlerin de sorularıyla birlikte cevaplandırırız.